Reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 1 kwietnia, minęła 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jest wniosek o tymczasowy areszt dla mężczyzny, który zabarykadował się w jednym z mieszkań w Poznaniu. Gubernator obwodu kemerowskiego stracił stanowisko z powodu tragicznego pożaru, w którym zginęły 64 osoby. W tym serwisie też zajrzymy do Nowego Jorku, gdzie odbyło się wielkanocne śniadanie Polonii. Gwałt, produkcja narkotyków i znęcanie się to część zarzutów, jakie usłyszał dziś mężczyzna, który był powodem wczorajszej akcji antyterrorystów na poznańskich Ratajach. Po 20 godzinach negocjatorzy doprowadzili do poddania się mężczyzny okupującego mieszkanie w jednym z bloków. Do sądu trafił wniosek o jego tymczasowy areszt, mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. To przede wszystkim zarzut produkcji narkotyków, posiadania narkotyków, zarzut uszkodzenia samochodu, ale także zgwałcenie, groźby karalne i zarzut znęcania się fizycznego oraz psychicznego. Mężczyzna podczas przesłuchania składał wyjaśnienia, następnie został przewieziony do prokuratury, a w tej chwili czekamy na decyzję sądu, ponieważ został złożony przez prokuratorów i policjantów wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Zatrzymany mężczyzna miał przy sobie dwa pistolety gazowe. Ma 34 lata. W Poznaniu mieszkał z partnerką w wynajmowanym mieszkaniu. Za napad był poszukiwany listem gończym przez Sąd Rejonowy w Żywcu. Miał do odbycia 3 lata więzienia. Teraz za granicę. Władimir Putin przyjął dymisję gubernatora obwodu kemerowskiego. Kilka godzin wcześniej Aman Tuliejew napisał do prezydenta Rosji prośbę o zwolnienie. Dymisja związana jest z tragicznym pożarem, w którym życie straciły 64 osoby, większość dzieci. Korespondencja Macieja Jastrzębskiego. Aman Tuliejew ma 73 lata i obowiązki gubernatora pełnił od 1997 roku. Składając rezygnację, urzędnik sam przyznał, że po tragedii w centrum handlowym Zimowa Wiśnia, gdzie zginęły 64 osoby, zawiódł zaufanie Rosjan i prezydenta. Stwierdził też, że jego dymisja jest jedynym prawidłowym rozwiązaniem. Tragiczny pożar w kemerowskim centrum handlowym wybuchł 25 marca. Ogień w pierwszej kolejności ogarnął pomieszczenia przeznaczone dla dzieci, sale kinowe i znajdujący się w budynku zoo. Większość dzieci, które straciły życie w pożarze, nie mogła wydostać się z pomieszczeń kinowych, ponieważ ochrona pozamykała drzwi. W trakcie śledztwa prokuratorzy ustalili, że w budynku nie działały systemy alarmowe, nie było gaśnic, a pracownicy nie wiedzieli, jak mają się zachowywać w takich przypadkach. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Z Rosji przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Nowojorska Polonia kultywuje tradycję polskiej święconki. Polonijną tradycją stały się też wielkanocne spotkania pod pomnikiem Władysława Jagieły w Central Parku. Już po raz 18 nowojorska Polonia wyznaczyła sobie spotkanie pod pomnikiem Jagieły w Central Parku. Każdy uczestnik wielkanocnego śniadania na trawie przynosi koszyczek ze święconką, mazurki i babki. I to wszystko rozstawione jest u stóp króla Władysława Jagieły. Uczestnicy spotkania dzielą się również jajkami ze spacerującymi po parku ludźmi i opowiadają o polskiej wielkanocnej tradycji. A pomnik Jagieły autorstwa Stanisława Ostrowskiego stoi w Central Parku od 78 lat. Przywieziono go do Nowego Jorku w 1939 roku na światową wystawę. Zdobił on polski pawilon. Jednak wybuch II wojny światowej spowodował, że pomnik nie wrócił do kraju. Tuż po wojnie Polonijny Komitet Króla Jagieły i ostatni konsul II Rzeczpospolitej, Kazimierz Krasicki, podarowali go miastu Nowy Jork. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. Na koniec wracamy do kraju. Tradycje wielkanocne, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni, trafiły na Warmię dopiero po II wojnie światowej. Wcześniej warmińska Wielkanoc wyglądała zupełnie inaczej. W wielkanocną niedzielę należało wstać wcześnie rano i obmyć się w rzece lub strumyku płynącym na wschód. To miało zapewnić zdrowie i urodę. Dodatkowo w tym czasie obowiązywało absolutne milczenie. Śniadanie wielkanocne było postne. Oprócz jajek składały się na nie twaróg, krazowy chleb oraz słone ciastka w kształcie ptaków, co miało symbolizować nadchodzącą wiosnę. Mięso trafiało na wielkanocne stoły podczas świątecznego obiadu. Prezenty przynosił dzieciom wielkanocny zając, natomiast młodzi chłopcy biegali po wsi z wózkiem, w którym siedział piejący kogut, symbolizujący płodność. Dawniej na Warmii w lany poniedziałek nie było polewania wodą, ale chodzenie po smaganiu. Chłopcy uderzali gałązkami wierzby, brzozy lub nawet wielkanocnymi palmami te dziewczęta, które im się najbardziej podobały. Od smagania można się było wykupić na przykład pięknie zrobioną pisanką. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. To był serwis Trójki. To pochmurna i chłodna niedziela praktycznie w całym kraju. Na termometrach od 1 stopnia w Jeleniej Górze do 4 stopni w Toruniu i Wrocławiu. Nieco cieplej w Olsztynie i Białymstoku plus 6 stopni. Przelotne opady deszczu w Lublinie, Warszawie, Przemyślu oraz na północy kraju. Trójka.

W muzycznej poczcie UKF grupa U2 22 i 7 trójek, klub UKF małpa polskie radio.pl. I wracamy do muzyki polskiej. Pan Grzegorz prosi o jakiekolwiek nagranie zespołu Big Day. No to może dawno niesłyszane W świetle i we mgle. świetle i we mgle. To były początki kariery grupy Big Day. No i jeszcze jedno nagranie polskie. A możemy tak coś polskiego włączyć, na przykład Antoninę Krzysztoń, Życie jest listem, albo Perłową Łódź. W naszych dłoniach łomy. Antonina Krzysztoń i WW, największy przebój artystki Perłowa Łódź. A ja przypomniałem sobie właśnie, że w latach 80. piosenki Antoniny Krzysztoń były recenzurowane, nie można było ich grać w radiu. No ale potem się na szczęście czasy zmieniły i możemy się jej głosem cieszyć, kiedy tylko mamy ochotę. 22 i 7 trójek. Chciałem poprosić o utwór grupy Azyl P. Chyba umieram. Jest to jeden z moich ulubionych wykonawców. Nie słyszałem tego już wieki. Chyba umiera mi grupa Azyl P. 22 i 7 trójek, kolejne nagranie szczególne. Chcieliśmy usłyszeć Jeffa Barclaya, Alleluja, z życzeniami dla wszystkich słuchaczy trójki.

Aleluja i Jeff Buckley. UKF Małpa Polskie Radio.pl. Kolejny mail od Państwa. Panie redaktorze, my wracający z obiadu u teściowej prosimy o kult Arachia. Pozdrawiamy Marcin, Ela, Sabina, Kacper. Jeden z najważniejszych utworów w karierze grupy Kult. Do godziny 19 muzyczna poczta UKF. Świąteczna i urodzinowa. 22 i 7 trójek. Chciałam zamówić piosenkę zespołu R, Playground of Love, dla mojego chłopaka Sebastiana. Siedzimy sobie razem w samochodzie i chcemy tego utworu posłuchać. I dawno niesprzany utwór Playground Love. 22 i 7 trójek. Chciałabym poprosić piosenkę dla siostry Alicji, chciałabym. Terry Jane Black. Dlaczego ten utwór? Bo jest specjalny dla niej. Empty canvas.